dağlar bizim olsa, o etraf özüm olsa, yarın yuhusu gelmiştir o yastığı dizim olsa. Bu dağlar bizim olsa, o etraf özüm olsa, yarın yuhusu gelmiştir o yastığı dizim olsa. Kule uyan sabahtır, kule yüreğimiz yanıktır. Kule uyan sabahtır, kule yüreğimiz yanıktır. Kule uyan sabahtır, kule yüreğimiz yanıktır. Kule uyan sabahtır, kule yüreğimiz kıran üstü bağlar, dolu etrafı kavak bağlar. Kırı köprü altında, dolu muradı su içaklar. Küp kıran üstü bağlar, dolu etrafı kavak bağlar. Kırı köprü altında, dolu muradı su içaklar. Kule uyan sabahtır, kule yüreğimiz yanıktır. Kule uyan sabahtır, kule yüreğimiz yanıktır. Kule uyan sabahtır, kule yüreğimiz yanıktır. Kule uyan sabahtır, kule yüreğimiz yanıktır. Kıran ovaları dolu yayılır develeri. Oturmuş koyun sağar dolu terlemiş sineleri. Küp kıran ovaları dolu yayılır develeri. Oturmuş koyun sağar dolu terlemiş sineleri. Kule uyan sabahtır, kule yüreğimiz yanıktır. Kule uyan sabahtır, kule yüreğimiz yanıktır. Kule uyan sabahtır, kule yüreğimiz yanıktır. Kule uyan sabahtır, kule yüreğimiz yanıktır.